Книга пророка Міхея. Розділ 5. Ти ж, Вифлееме Ефрато, занадто малий єси, щоб бути між тисячами Юди. З тебе вийде мені той, хто має бути володарем в Ізраїлі. Його походження із давніх давен, з днів споконвічних. Тому він лишить їх до часу, коли породить та, що має родити. І тоді останок їхніх братів повернеться до синів Ізраїля. І він стоятиме і пастиме у Господній силі та величі імені Господа, Бога свого. Вони сидітимуть, бо він тоді буде великим аж до кінців землі. Такий же буде мир, коли і Ашур увійде в край наш і топтатиме в палацах наших, то ми 7 пастухів поставимо проти нього, 8 князів між людьми. Вони мечем будуть пасти Ашур край, Німрода край мечем пригострим. Він визволить нас від Ашура, коли той увійде в край наш і топтатиме в границях наших. Тоді останок Якова буде посеред багатьох народів, немов від Господа роса, немов та злива на травицю. Він не надіється на людину і не очікує нічого від синів людських. Тоді останок Якова буде серед народів, посеред багатьох народів, мов лев між лісовою звіриною, немов левеня серед отари, що як приходить, ногами топче, роздирає, і нікому від нього рятувати. Нехай твоя рука підійметься над противниками твоїми, і всі вороги твої знищені хай будуть. Ось що того дня збудеться, каже слово Господнє. Я викоріню з-поміж тебе твоїх коней і знищу твої колісниці. Я розвалю міста у твоїм краю, зруйную усі твої твердині. Я вирву з рук у тебе чари, і віщунів не буде більш у тебе. Я викоріню твої тесані кумири і твої ідоли-стовпи спосеред тебе, і ти не будеш більше поклонятися перед виробом рук твоїх. Я вирву з-поміж тебе твоїх ашерів, знищу твоїх ваалів. У гніві та обуренні я народам відплачу, бо вони були неслухняні.